یہ اللہ کے حکم کو بھول گیا جب یاد رکھنا چاہیے تھا، یہ اللہ کی شریعت کو بھول گیا جب یاد رکھنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیتا ہے جب اس کو واقعی اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرنے پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، لوگ تو نہ اللہ تو ناراض ہوتا ہے، لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ محبوبیت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، زمین سے نہیں۔ محبوبیت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، زمین سے نہیں۔ اور محبوبیت کا تعلق مال سے نہیں ہے، اعمال سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ بہت مال ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، نہیں، اس کے اعمال کی بنیاد پر اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اعمال بھی کون سے؟ منمانی والے نہیں، پابندی والے ہیں۔ جس کے جی میں جو آیا کرنے لگ جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں چلے گا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آزادی نہیں، پابندی چاہیے۔ پابندی کس کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دو آیتوں میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے محبت نہیں کرتا ہے، کون ایمان کے کمال کو پائے ہوئے ہیں اور کون ایمان کے سلسلے میں مفلس ہے، کون ایمان پانے والا ہے، کون ایمان کھونے والا ہے۔ دیکھیے دو ہی آیتیں ہیں، لیکن دو آیتیں اتنی جامع ہیں کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سبق انسانوں کو دیا ہے، اور ایک راز اور ایک نقطہ بتایا اللہ کا محبوب بننے کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، عزت کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، فلاح اور کامیابی کا راستہ کیا ہے، دنیا اور آخرت میں کمال اور کامیابی کس چیز سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بتایا ہے۔ اور ذلت کیا ہے، بربادی کیا ہے، ہلاکت کیا ہے، اور آخرت میں اللہ کی پکڑ کس پر آتی ہے، اور دنیا میں آدمی اللہ کے نزدیک مبغوض، نفرت کے لائق کب بنتا ہے، اور ہماری بھی کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت، ساری کہانی ان دو آیتوں میں جڑی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کے حال کا آپ کو اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی خبر یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اے نبی آپ کہو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنت کے تابع ہو، میرے طریقے پر چلو، فاتبعونی، کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تم میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اتنا ہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبت تو کرے گا لیکن پچھلا حساب کتاب، گناہ، لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں، پاپ، گناہ، ان کا کیا، یحببکم اللہ، محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کرے گا، سارے گناہ معاف، کیوں، واللہ غفور الرحیم، اللہ ہے، کیسا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ غفور فعول کے وزن پر ہے کہ غفور ہے، بہت مغفرت کرتا ہے، اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ غفور الرحیم ہے سے پہلے کیا ہے، فاتبعونی، کتنی عجیب بات ہے، بہت سارے مسلمان گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑتے ہیں، شریعت کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے. اب مسلمان کا جملہ دیکھیے اور یہاں اللہ تعالی کی بات دیکھیے، اللہ غفور رحیم کس کے لیے ہے؟ اللہ کے غفور رحیم ہونے کا جملہ جب آ رہا ہے تو اس سے پہلے بھی تو کچھ آ رہا ہے. اس سے پہلے کیا ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے ہم تو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو بہت چاہتے ہیں، ہم اسلام کو اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کتنے لوگ ہیں وہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں؟ عجیب بات. صبح سے لے کر شام تک کاروبار میں لگا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا کوئی لحاظ نہیں، نہ عبادات میں نہ تجارت میں. گھر میں ہے، معاشرتی آداب ہیں، حجاب ہے، پردہ ہے، کھانے پینے کے معاملات ہیں، حلال و حرام کی تقسیم ہے، لباس کے سلسلے میں پردے کے مسائل ہیں، کوئی پرواہ اس کو نہیں ہے. شریعت صرف مولویوں کے لیے ہے. ہم تو بس گناہگار ہیں بھائی، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ غفور و رحیم ہے. شریعت کس کے لیے ہے؟ دین کس کے لیے ہے؟ نبی کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیٹ پیچھے ڈال دینے کی وجہ سے، بھلاوے میں ڈال دینے کی وجہ سے آج مسلمان بھی ذلت کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے. اگر یہ اللہ کے دین کی قدر کرتا، اللہ کے یہاں یہ قدر کے لائق بنتا. اس نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی، اللہ کے فرمان کی قدر نہیں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دھیان نہیں دیا، ان کی قدر نہیں کی، اللہ کے یہاں بھی یہ قدر کے لائق نہیں رہا، ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا گیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا، بڑی بڑی باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا، تم کو اپنی زندگی میں، تم کو اپنی زندگی میں اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا کہ تم آزاد روی والے ہو یا نبی کے تابع چلنے والے ہو. کیونکہ اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت اور محبوب کی سنت کی اتباع سے ثابت ہوتی ہے. یاد رہے گا اللہ کی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، نہ صرف آپ کی ذات سے بلکہ آپ کی بات اور آپ کے اعمال اور آپ کی سنت سے محبت ہونا چاہیے. اور صرف محبت اور زبانی دعوے نہیں، بلکہ عملی زندگی میں سنت کا انتباق ہونا چاہیے، عملی زندگی میں سنتیں ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ تعالی اس آدمی کو محبوب بنائے گا. یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرے گا. تمہاری زندگی میں سنت تو آئے، جب تک ایک آدمی کی زندگی میں سنت نہیں آتی، جب تک وہ سنت پر نہیں آتا ہے، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا بھی جھوٹا ہے اور اللہ کی محبت کا حصول بھی ممکن نہیں ہے. جب تک زندگی میں سنت نہیں ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اس آیت کے مطابق اگر محبت کرتے ہو اللہ سے، نبی کی اتباع کرو. اگر اللہ کی محبت چاہیے، نبی کی اتباع کرو. کون نہیں چاہتا اللہ کا محبوب بننا؟ لیکن اللہ کا محبوب بننا صرف تمناؤں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سوتے جاگنے، اور زندگی کے تمام معاملات، تجارت اور شرعی آداب اور سارے معاملات کے اندر، چاہے مرد ہو اور عورت ہو، نکاح ہو، جنازہ ہو، مسجد ہو، بازار ہو، گھر ہو، ہر اعتبار سے، چھوٹے بڑے تمام کے اعتبار سے، گھر کے اندر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس گھر میں نہیں آئیں گی، تب تک کہ وہ گھر اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بنے گا، اس گھر کے افراد اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بنیں گے۔ پھر چاہے آدمی جتنا کچھ کر لے، اس گھر میں خیر و برکت، اس گھر میں خیر و برکت نہیں آئے گی۔ گھر میں سنتیں آنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو جب گھر میں جائے گھر والوں کو سلام کر، یہ تیرا سلام کرنا گھر میں برکت کا ذریعہ ہے، خیر کا ذریعہ ہے۔ ہمارے گھروں میں آج چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی سے لے کے بڑی، ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھروں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ وہی بچے جو کل سلام کر کے آتے جاتے تھے، کانوینٹ سکول میں جا رہا ہے، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو کر رہا ہے، بائے بائے کر رہا ہے، اور ماں باپ خوش ہیں، میرا بچہ انگلش بول رہا ہے۔ بائے بائے بولنے سے انگلش آتی ہے۔ اب بتائیے، انگلش آ رہی ہے زندگی میں، انگلش آ رہی ہے زندگی سے، سنتیں نکلتی جا رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں گھر میں جاتے وقت سلام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گھر سے جاتے وقت سلام کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی ایک مثال دے رہا ہوں میں، باقی چیزیں اگر تفصیل نکالی جائے، سارا معاملہ ادھیڑا جائے، تو آپ دیکھیے کتنی چیزیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، شیطان کو شریک کر لیتے، سنت نہیں یہ تو واجب ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانے کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں جس سے شکر ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالی کی نعمت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ یہ میں چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں جو عام آدمی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیوی سے صحبت کرتے وقت وہ دعا پڑھتے ہیں جو اس میں ہے، بہت شرم کی بات ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں شیطان بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ کس کو احساس ہے، کس کو احساس ہے؟ بچہ اگر حمل ٹھہر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھ لے، شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا اگر حمل ٹھہرتا ہے۔ کون خیال رکھتا ہے اس کا؟ کہاں حجاب ہے عورتوں کا؟ فیشن، فیشن کے نام پر آج رشتوں کی وجہ سے کہ بچی کو رشتہ نہیں ملے گا، کوئی دیکھے تو صحیح ہماری بچی کو، آج حجاب مسلم معاشرے سے نکل رہا ہے۔ عجیب بات یہ کہ مغربی ممالک میں جہاں حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے، وہاں کی خواتین اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں کہ ہم کو چاہیے حجاب، اور یہ ہمارا ملک ہے جہاں پر حجاب کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آج کتنی مسلمان خواتین ہیں جن کو حجاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات شوہر کہتا ہے حجاب کر، بلتی نہیں کرنا ہے مجھ کو، میری زینت کون دیکھے گا، میری خوبصورتی تو چھپ جائے گی، اتنے مہنگے زیورات میرے، اس کو دیکھے گا کون؟ آپ بتائیے کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، کہاں جا رہا ہے وہ معاشرہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، وہ امت جس کے بارے میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جن کا مقام یہ تھا کہ دوسروں کی ہدایت کے لیے یہ ذریعہ تھے، آج خود اتنی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ دوسرے ان کو دیکھ کے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا دین، یہ ایسے تو دین کتنا خطرناک ہوگا، دین کتنا برا ہوگا مسلمان ایسا؟ آپ بتائیے کہاں مسلمان ہے؟ ایک وہ دور تھا کہ جس میں اگر کسی قیدی کو مسجد میں لا کے کھمبے سے، پلر سے باندھ دیا جائے، دو تین دن میں اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ اسلام کا دشمن، اسلام سے اور نبی سے نفرت کرنے والا آدمی اسلامی معاشرے کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتا تھا کہ وہ جا کے خود آزاد کرنے کے بعد غسل کر کے واپس آتا تھا اور کلمہ پڑھتا تھا۔ ایک وہ بھی دور تھا، اور ایک یہ دور ہے کہ آج ایک غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کے, ان کی معاشرت کو دیکھ کے, ان کی زندگی کے حالات کو دیکھ کے, ایک پڑوسی مسلمان کا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے بدزن ہو جاتا ہے. اس کے گھر, اس کی گالیاں, اس کی گندگی, اس کے سارے معاملات کو دیکھ کے. جب زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نکل جائیں گی, اس زندگی سے خیر نکل جائے گی. جس معاشرے سے اللہ کا دین نکل جائے گا, نبی کا فرمان نکل جائے گا, اللہ تعالی کی شریعت نکل جائے گی, وہ معاشرہ گندگی سے زیادہ گندا ہے. اللہ تعالی کی محبوبیت کے لیے بنیاد ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے. اے نبی آپ کہیے, اعلان کیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, باتیں کرنے والے بہت ہیں, اگر واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے, صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے, اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو, میری سنتوں پر چلو, میرے لائے ہوئے دین کے تابعدار بن جاؤ, میری زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالو, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر کوئی آدمی ہوا میں بھی اڑتا ہو یا پانی پر چلتا ہو, اس سے دھوکہ مت کھاؤ جب تک کہ اس کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر پیش نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جب تک کہ پیش نہیں کرتے اس کی زندگی, تب تک کہ اس کی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. کرامت عجیب و غریب چیزوں کا دکھانا نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی پابند ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے. اصل کرامت یہ ہے. آزادی کے باوجود پابند بننا, نفس کے دھوکے کے باوجود, نفس کی شرارتوں کے باوجود, شیطان کے وسوسوں کے باوجود, دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں کے باوجود, سارے مسائل کے باوجود, ایک آدمی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہونا یہ بہت اونچی چیز ہے, جو بہت بڑی کرامت ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ہم شروع تو کریں. اپنے گھر کی عمارت اینٹوں سے زیادہ اس کی فکر کریں کہ وہ تقویٰ پر اور اتباع پر اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی عمارت ہو. ہمارے گھر کا ماحول ایسا بنے, مرد عورت بچے, گھر کا ماحول ایسا ہو کہ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے, ہماری زندگی سنتوں کے تابع ہو جائے. اور دوسری چیز, یہ پہلی آیت اللہ نے فرمایا, قل اطیعوا اللہ والرسول. اے نبی آپ یہ بھی کہو, پہلی آیت میں کیا کہا گیا, اللہ کس سے محبت کرتا ہے. دوسری آیت میں اللہ نے بتایا اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرمایا